الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ بنی اسرائیل کی تقریباً 55 ہو چکی ہے. آج 56ویں آیت سے انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے. اللہ تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا کہ قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ, آپ فرما دیجئے, یعنی اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار سے فرما دیجئے, ادعوا الذین زعمتم من دونہ, تم انہیں پکارو جنہیں تم اللہ تعالی کے علاوہ گمان کرتے ہو, یعنی انہیں اپنا معبود سمجھتے ہو یا پھر اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقرب بننے کے لیے انہیں اس انداز سے وسیلہ بناتے ہو کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو, انہیں پکارو. فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا, تو وہ اختیار نہیں رکھتے تم سے تکلیف دور کرنے اور نہ پھیر دینے کا, نہ وہ تکلیف تم سے دور کر سکتے ہیں نہ وہ تکلیف کو, ایسا نہیں کہ تکلیف آ رہی ہو تو تمہارے آنے کے بجائے تمہاری طرف سے کسی اور جانب پھیر دیں, وہ اس چیز کا اختیار نہیں رکھتے ہیں. تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جب کفار ایک دفعہ کفار قریش سخت قحط کے اندر مبتلا ہوئے اور اتنا شدید قحط ہو گیا تھا کہ وہ کتے اور مردار کھانے پر مجبور ہو گئے تھے, تب اس وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, آپس میں مشاورت ہوئی, انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ ہم نے آج تک ان کو کوئی خطا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو ضروری اللہ کے مقرب ہیں اور ہمیں ان سے ہی درخواست کرنی چاہیے. چنانچہ وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور درخواست پیش کی کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور اللہ نے کرم نوازی کی. اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ تم پکارو ان لوگوں کو جنہیں تم اللہ تعالی کے علاوہ گمان کرتے ہو, تو وہ نہیں مالک ہیں تم سے کسی تکلیف کو دور کرنے کے اور نہ اسے پھیر دینے کے. اب یہ دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ اب یہاں دو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ایک تو وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے, انہیں پکارتے تھے, دوسرے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ مقرب بندوں کو بھی پکارتے تھے, تو جو انتقال کر گئے تھے اور تھے مقرب بندے جنہیں وہ مقرب سمجھا کرتے تھے, یہ بھی بعض روایات میں ہے. تو اگر تو بت یہاں پر مراد ہوں تو واضح سی بات ہے کہ بت تو کسی چیز کے مالک نہیں ہے, نہ وہ تکلیف کو دور کر سکتے ہیں نہ پھیر سکتے ہیں, تو اس میں مطلب ان کفار کے معبودان باطلہ کی صراحت نفی ہے اور ان کے عارضی کے اظہار کا ارادہ ہے. اور اگر یہاں مقرب بندے مراد لیے جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے مقربین بعطائے الہی پریشانی دور کرنے پر قدرت رکھتے ہیں, جیسے ہم آپس میں بھی اللہ کی عطا سے پریشانی کو دور کر سکتے ہیں. ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے, عرض کرتا ہے کہ جی میری یہ پریشانی ہے, اگر آپ میری مدد کر دیں گے میری پریشانی دور ہو جائے گی. آپ نے کچھ پیسے نکال کر دے دیے, پریشانی دور ہو گئی. تو آپ اصل میں یہ پریشانی دور کرنے والے نہیں ہیں, حقیقتاً تو اللہ تعالیٰ دور کرنے والا ہے, لیکن وسیلہ بن جایا جاتا ہے. اسی طرح جو بزرگان دین ہوتے ہیں ان کی بارگاہ میں اگر کوئی جا کے اپنی حاجت کا سوال کرتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی برکت سے مشکلیں دور کر دیتا ہے. جیسے کہ سیاہ ستہ کی کثیر روایات اس پر دال ہیں, دلالت کر رہی ہیں, رہنمائی کرتی ہیں, بطور دلیل پیش کی جا سکتی ہیں. جیسے بخاری کی روایت کے صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, جمعے کا خطبہ تھا, تو ایک اعرابی کھڑے ہو گئے اور عرض کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قحط کی وجہ سے ہمارے مویشی ہلاک ہو گئے, فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, ہم پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں, آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم پر بارش برسائے. ان کی اس درخواست پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں اپنے دست مبارکہ دراز فرمائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, یا رب کریم ہم پر بارش برسا. اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ چھوڑ کر میرے پاس کیوں آئے ہو دعا کرنے کے لیے, دعا کروانے کے لیے, تم براہ راست اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو, مجھے کیوں وسیلہ بناتے ہو. لیکن نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعرابی کی اس درخواست کو قبول کر کے قیامت تک کے لیے یہ مسئلہ ہمیں سمجھا دیا کہ دینے والی ذات اللہ کی ہی ہے, لیکن اگر اس کے کسی مقرب بندے سے دعا کے ذریعے اللہ کی رحمت کو طلب کیا جائے تو یہ افضل اولا بہتر ہوتا ہے اور اس میں کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور فوراً بارش برسنے لگی. صحابہ کہتے ہیں کہ بارش برسنا شروع ہوئی حتیٰ کہ مسجد کی چھت ٹپکنے لگی اور ہم نے کیچڑ میں سجدہ کیا، اور جس وقت ہم واپس جا رہے تھے تو اتنا پانی جمع ہو گیا تھا کہ ہمارے گھٹنوں تک پہنچ رہا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ پورے ہفتے بارش ہوتی رہی، اور اس کے بعد جب اگلے جمعہ آیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے منبر اقدس پر براجمان ہوئے، تو وہی عرابی یا کوئی اور شخص کھڑا ہوا اور عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بارش سے تو ہمارے مکان بہ گئے اور جو فصلیں تھوڑا بہت تھیں وہ بھی مطلب انتشار کا شکار ہو گئے، اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو بند کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسکرائے اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب کریم مدینے کے اطراف میں برسا، مدینے میں نہ برسا۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ دعا کرنے کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آسمان پر اشارے فرماتے تھے، جہاں آپ اشارہ کرتے تھے بادل ہٹ کر مدینہ منورہ سے باہر نکل جاتے تھے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ مدینے کے اطراف میں بارش ہو رہی ہے، مدینے میں ایک قطرہ نہیں ٹپک رہا۔ تو اس روایت سے اور اسی بکثرت روایات ہیں، مختصرا میں نے عرض کیا، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے مقرب بندوں کو دعا کے ذریعے اللہ کی بارگاہ سے طلب رحمت کے لیے وسیلہ بنانا، اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں اگر ہم یہ مراد لے لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو پکارتے تھے، تو اللہ نے شاید فرمایا فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، تو وہ جو اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ ان سے نہ تو تکلیف دور کرنے کا کوئی اختیار رکھتے ہیں نہ تکلیف کو پھیر دینے کا۔ تو اب اس میں تطبیق اور موافقت کیسے ہوگی کہ ایک طرف کے دلائل تو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ کے مقرب بندے اپنی دعا کی برکت سے، اللہ کی عطا سے مشکلوں کو دور کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف صراحتاً قرآن کی آیت موجود ہے، تو اس میں تطبیق یا موافقت کی صورت پھر یہ ہوتی ہے۔ فقہاء نے ارشاد فرمایا، مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ دونوں اپنے مقام پہ بالکل درست ہیں۔ جو مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہماری پریشانی اور مشکلات پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں، مشکلات کو حل کر سکتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے یا ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہوتا ہے کہ بغیر اللہ کی عطا کے وہ یہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انعامات عطا فرماتا ہے، ان پہ کرم نوازی فرماتا ہے، ان کی دعاؤں میں برکت اور اثر پیدا فرما دیتا ہے، اور وہ بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اختیار نہ دیتا، اگر اللہ کی عطا ان کے شامل حال نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہو سکتا۔ تو یہی بس یہاں پر مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مقرب بندے کسی چیز یعنی ان سے تکلیف کو دور کرنے اور نہ آتی ہوئی تکلیف کو پھیر دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، یعنی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں رکھتے ہیں، یہ مراد ہوگا۔ کیونکہ اگر ہم یہ معنی لے لیں کہ اللہ اگر مدد کرنا بھی چاہے، اللہ تعالیٰ ان کو عطا بھی فرمائے، اس کے باوجود وہ مشکل کو دور نہیں کر سکتے، تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی عنایت پر ایک اعتراض ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہ رہا ہو کہ یہ بندے برائی کو دور کر دیں یا مشکل کو دور کریں اور پھر بھی نہیں وہ نہیں کر پا رہے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تو یہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کی جانب سے مشکلات کے حل کا نظریہ پیش کیا جاتا ہے، اگر وہاں یہ عقیدہ ہو کہ یہ حقیقتاً دور نہیں کرتے، دور کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ جب بھی وہ کچھ عطا فرماتا ہے، کوئی مشکل پریشانی دور کرتا ہے، تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز کو سبب ضرور بناتا ہے۔ تو اسی طرح یہ اولیاء، یہ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں، یہ انہی اسباب میں سے ایک سبب ہے، اگر ایسا کوئی سمجھتا ہے بالکل ٹھیک۔ اور اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ بھائی یہ بالکل کچھ دور نہیں کر سکتے، اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی عطا کے بغیر بالکل دور نہیں کر سکتے، پھر بھی بالکل ٹھیک۔ اور اگر تیسری ہم صورت یہ دیکھیں اور اس پر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے بھی، اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما کر مشکلات کو دور کرنا چاہے بھی، تب بھی یہ نہیں کر سکتے، بس اللہ سے ہی مطلب یہ کہ سب ہونی چاہیے طلب امداد، تو یہ نظریہ بالکل غلط ہے، اور یہ کسی مسلمان کا عقیدہ 1500 سال کے اندر اقابرین میں سے نہیں رہا ہے۔ ہر ایک عقیدہ یہی تھا کہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ سے استمداد ہی افضل ہے، اولا ہے، لیکن چونکہ اس کی عادت کریمہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ عطا فرماتا ہے، کسی مشکل پریشانی کو دور کرتا ہے، تو کسی نہ کسی چیز کو اس کا وسیلہ بنا دیتا ہے، لہذا اس کی اسی عادت کریمہ پر نگاہ رکھتے ہوئے مقربین بارگاہ الہی کی بارگاہ میں ہزارہ لوگ آئے، انہوں نے اپنی حاجات کو پیش کیا، ان اکابرین نے ان کے لیے دعائیں کی، اور اس طرح وسیلہ بن کر انہوں نے ان کی پریشانی کے دور ہونے کے اسباب مہیا فرمائے۔ تو یہاں اگر ہم یہ مقرب بندے لے لیں، تو پھر اللہ کے اس قول کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی عطا کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اور اس کا ہی ہمارا عقیدہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے, یعنی کفار قریش, تو پھر اس پر یہ آیت نازل ہوئی, جیسے شان نزول بیان ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہی بیان فرما رہا ہے کہ اگر یہاں پہ ہم بت مراد لے لیں, یعنی ان کے معبودان باطلا مراد لیں, تو پھر کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو یہ معبودان باطلا کچھ بھی نہیں کر سکتے, یہ تو کنفرم ہے ہی ہے. اور اگر مقرب بندے مراد لیں تو اگر جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے تب تک وہ پریشانی مشکل کو دور نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ ان لوگوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنا ہی یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ عقیدہ غلط نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام یا اولیاء کرام مشکلات کو دور کرنے کے لیے وسیلہ بن سکتے ہیں بعطاء الہی. کیونکہ اسی پر یہ آیت نازل ہوئی, اور وہ باقاعدہ نبی کریم کی بارگاہ میں آئے تھے, نبی کریم نے دعا فرمائی تھی, قحط دور بھی ہوا تھا. آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں, سیرت کی تقریباً تمام کتابوں میں یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا. آگے شاید فرمایا کہ اولئک الذین یدعون, یہ وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوچھتے ہیں, ان کی عبادت کرتے ہیں یا انہیں فاعل حقیقی سمجھ کر پکارتے ہیں. دیکھیں, ایک پکارنا ہوتا ہے, جیسے مثال کے طور پہ کوئی نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کیا, یا رسول اللہ کرم فرمائیے اور ہماری مشکل کو دور کیجیے, جیسے صحابہ کرام نے عرض کی, تو ان کا عقیدہ یہی تھا کہ اصل میں جو پریشانی دور ہوگی وہ اللہ کی جانب سے ہی ہوگی, لیکن وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن جائیں گے. اب ان کا نبی کریم کو حاجت کے لیے پکارنا کوئی کفر و شرک میں شامل نہیں تھا. تو اگر کوئی اللہ کے مقرب بندے کو اس نیت کے ساتھ پکارے کہ بغیر عطاء الہی کے بھی میری مشکل پریشانی کو دور کر دیں گے, تو یہ کفر و شرک کے اندر جائے گا اور اسی کی ممانعت ہے. لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین یدعون, وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر ان کی عبادت کرتے ہیں یا انہیں پکارتے ہیں. تو انہیں یہ پکارتے کس طرح تھے؟ ان کا عقیدہ کافروں کا تھا یہ کہ وہ انہیں فاعل حقیقی سمجھتے تھے, کہ بغیر عطاء الہی کے یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہیں. اسی کی نفی ہو رہی ہے اور اس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا. یبتغون الی ربہم الوسیلۃ, وہ جو فرمایا کہ وہ مقبول بندے جنہیں کافر پوچھتے ہیں, ان کی عبادت کرتے ہیں یا پکارتے ہیں فاعل حقیقی سمجھ کر, وہ مقرب بندے خود اپنے رب کی بارگاہ میں وسیلہ ڈھونڈتے ہیں, یعنی وہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں. یہ بالکل صحیح بات ہے. ایہم اقرب, اور یہ اس وسیلہ کیوں ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ مقرب ہے, تو وہ اس بات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ خود وہ بزرگ ڈھونڈتے ہیں, جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, عزیر علیہ السلام کے بارے میں, خود موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ ہے کہ کفار ان کو جو باز تھے وہ پکارا کرتے تھے, اور ایک روایت کے ایک تفسیر کے مطابق کفار کا ایک گروہ تھا جو جنات کو پکارا کرتا تھا, جنات کے گروہ کی وہ عبادت کرتا تھا, پھر اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ جنات کا پورا گروہ ایمان لے آیا تھا. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جنہیں تم پکارتے ہو تو خود اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقرب ہے, تو تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی طرف جا رہے ہو جو خود اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں. تو یہ سمجھا دیا گیا کہ اللہ کے مقرب بندوں کو فاعل حقیقی سمجھ کر, مؤثر حقیقی سمجھ کر, بغیر اللہ کا محتاج سمجھ کر, اگر ان سے طلب امداد کی جائے یا پریشانی کے دور کرنے کا ان سے عقیدہ رکھا جائے تو یہ غلط ہوگا. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ, اور وہ مقرب بندے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ, اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تو یہ سمجھا دیا گیا کہ جب جن کو تم وسیلہ بنا رہے ہو, جنہیں تم اپنی حاجات کی تکمیل کے لیے, مشکلات کی دوری کے لیے پکار رہے ہو, لازم بات ہے تمہارے دل میں ان کی عظمت ہے, ان سے تم عقیدت رکھتے ہو, محبت رکھتے ہو, جب وہ خود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں, وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے وسیلے تلاش کرتے ہیں, جب وہ خود اللہ کی رحمت کی امید لگائے بیٹھے ہیں, تو تم بھی انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اللہ کی طرف کیوں نہیں رجوع کرتے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہیں کیوں فاعل حقیقی, مؤثر حقیقی سمجھتے ہو, یا بعض تم میں سے انہیں عبادت کے لائق سمجھنا شروع کر دیا؟ یہ سب چیزیں غلط ہوتی ہیں. لہذا ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہترین عقائد کا بیان ہے, جس کو ہر مسلمان کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے, لیکن مکمل تفصیل کے ساتھ, مکمل وضاحت کے ساتھ, ہر پہلو پر توجہ کرتے ہوئے. ان عذاب ربی کا کانا محضور, بے شک تمہارے رب کا عذاب ایسا ہے کہ اس سے ڈرا جائے, تمہارے رب کا عذاب ایسا ہی ہے کہ اس سے ڈرا جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا یہ اللہ کو محبوب ہے, پسندیدہ ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو واضح طور پر بیان فرمایا کہ اللہ کا عذاب ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے واقعی ڈرنا ہی چاہیے. لہذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات سے ڈرے, اور لازم بات ہے کہ ڈریں گے اسی وقت جب پہلے عذابات کو سنیں گے, اور عذابات کو سنیں گے اس وقت جب اس کے لیے کوئی اہتمام کریں گے. تو یا تو ہم قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ خود پڑھیں اور ان میں عذابات کی آیات پر خاص طور پہ توجہ کریں, یا پھر ایسے کیسٹس اصلاحی بیانات وغیرہ کی کیسٹیں سی ڈیز اپنے گھر میں ہونی چاہیے جن کو ہم سنیں اور ان میں عذابات کا تذکرہ ہو. یہ جیسے ہمارے یہ پروگرامز وغیرہ آتے ہیں اور اس میں عذابات کے بارے میں کوئی بات بیان کی جائے تو اس کو سننا چاہیے, اس پہ غور و تفکر کرنا چاہیے, اپنی عارضی اور انکساری کو پیش نظر رکھتے ہوئے, اپنی کمزوریوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم بے خوف رہے اور اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ہم نے جرأت مندی کے ساتھ گناہ کیے تو ایک دن ہم بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں. تو پھر دل میں خوف پیدا ہوگا, اور یہ خوف دو چیزیں ضرور عطا فرمائے گا اگر حقیقی خوف حاصل ہو جائے, ایک عبادات پر استقامت, نمبر دو گناہوں سے دوری. الحمدللہ یہ اللہ کا خوف, اللہ کے عذاب کا ڈر, یہ دو انعامات ضرور عطا کرتا ہے. تو یہاں تک 57 آیات کی تفسیر ہماری ابھی مکمل ہوئی ہے, انشاءاللہ اس سے آگے ہم کنٹینیو رکھیں گے لیکن اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.